मूल नहीं है। भाष्यकार स्वयं दिए हैं उदाहरण अदर्शन आपत्त भाष्य में ही है ना, अदर्शन से आपत्त और आगे टपक गया सामने दिखाई देने लगा और पुनश्च आदर्शन लगा पुनः आदर्शन को प्राप्त हो गया। असौ न तवा न तस्यत्व यह तुम्हारा नहीं है चिंता करने कोला प्रलाप अदृत दृत नट भांति भोदेश भोदेश कहा कर गया हमें कोला प्रलाप आप चिंतन क्यों कर रहे विचार क्यों कर रहे प्रलापन क्यों करते हैं जो कि वस्तु कैसे थे अदृष्ट थे फिर दृष्ट हो गए फिर प्रणस्त हो गए ऐसे भ्रांति भूता वस्तुओं को लेकर के क्यों तुम चिंतन करते हो क्यों शोक करते हो और कहा शोक करने योग्य भी नहीं है। पांचवी आदावंत चिन्ह नास्ती वर्तमान की चतुर्था अतिव का जो आदि में थे नहीं अंत में रहेंगे नहीं बीच में दिखाई दे रहे हैं इन शरीरों को मोह क्यों करो शरीर आदि लंबा चौड़ा हो इत्यादि सुंदर हो कुछ भी हो अंत में सड़ेगा तो नहीं मारना ही है यदि लाओगे नहीं तो होगा कीड़े पड़ेंगे सड़ेंगे बदबू आएगा और प्रिय थोड़ी लगेगा तो प्रिय नहीं लगता मारते ही इसे नीचे डाल देते खाट में दुगल में आ गए हार से नीचे डाल दे तुरंत ही नहीं और कई तो उसे घर के बाहर ही डाल मरा नहीं उसे घर बाहर तुरंत से भाग सब दूसरे कहते कि ऐसे शरीरों को क्यों मोह कर रहे मेरे दादा का शरीर है मेरे गुरु का शरीर अरे सब तो मर रहे तेरे घर को मर रहे तो कह को चिंता कर तेरे को विश्वास तो है ना कि जरूर मरेंगे वो तो कहते उनको मार डालेंगे तेरे शरीर मर सकती है ये क्यों सोच रहा है विश्व शरीर मर जाएगा तो मेरे को उनका दर्शन नहीं होगा ये उल्टा सोचो ना तुम्हारे शरीर मर जाएगा विष्णु को तुम्हारे अर्जुन का दर्शन होगा नहीं ऐसा उल्टा क्यों सोच रहा है अपना विजय उल्टा तो यही ना इन्हें जो दूसरे के शरीर की मरने की चिंता लगी हुई अपने शरीर के मरने की संभावना ही नहीं मरने की जिनको छोड़ दो मरने की संभावना भी जिंदा में नहीं आ रहा है क्यों साथ भगवान खड़ा है जिसको पता है जहाँ ये है वहां तो मौत तो होना नहीं इसलिए उनका मौत उसको दिखाई दे रहा है और उनके मौत को लेकर उसको शोक नहीं हो इसलिए कहते हैं कि भाई ऐसा तुम शोक मत करो क्योंकि समस्त द्वैत जो इंद्रिय इंद्रियों से उत्पन्न है इंद्रज है इंद्रिय से जन्म द्वैत को यह इंद्रिय जन्म में जो जा है इसका कारण क्या है इसको पालन करना ज्ञान और अज्ञान पर ही आश्रित करके कौन इस चीज को दिखा रहा प्रकाशित कौन करता है ब्रह्म ही करता उसकी ओर दृष्टि चलाया जाता है फिर ये परिदेवना तो हुई उसकी दृष्टि अर्जुन को अर्जुन की दृष्टि उस चीज की ओर ले जाने के लिए भगवान इतनी प्रयास करे नित्यात्मवाद दृष्टि से कथन किया अनित्यात्मवाद दृष्टि से कथन किया भूतवाद की दृष्टि से भी कथन करते हैं कि तीन दृष्टिकोण से वास्तव में जो है चिंतन करने लायक चीज है ही नहीं काम करो अपना अपना ड्यूटी करते जाओ पाए ये मरना जीना सबका चलती रहता है ये सोचना ही नहीं कौन मरेगा कौन जिएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा कुछ सोचना नहीं है अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का प्रसन्न प्रकार से परिपालन करते जाना है किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं है तो किसी चीज के प्रति शोक भी नहीं ये बोल कराने के लिए इतना प्रयास भगवान और इस प्रयास करते हुए ये विचार हो रहा है अभी तो क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं क्या इसको जानना इतना बड़ा कठिन काम है सारी दुनिया जानती इस बात को तो भाई सबको मरना ही नहीं कौन नहीं बोलता भगवान ये जाना गवारी बोलता है इस बात में अरे सबको जा रहा है तेरे को भी जाना है हमें भी जाना है क्यों लड़ाई लड़ता है क्योंकि लड़ाई लड़ते ही लड़ते हैं जमीन जोरू जायदाद लड़ाई लड़ते हैं ठीक है अरे तो जाना ही है वो तो ठीक है जब तक जिंदगी चलती रहेगी कोई आपत्ति नहीं मौज दोस्तों मौज ये शोक मोह का कारणीभूत जो है इस अज्ञान को दूर करने के लिए इतना परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि उस आत्मा को जानना अत्यंत कठिन है आत्मा दुर्विजय है इसी को लेकर अगला श्लोक आरंभ करने जा रहे हैं दुर्विज्ञो एम प्रकृत आत्मा, ये जो आत्मा प्रकृत आत्मा है वो दुर्विज्ञ है। इन स्वामे वम उपालभ है कि मैं क्यों तुम अर्जुन के लिए ही मैं उपालंबन नहीं कर रहा हूँ, तुमको ही मैं दोषी ठहराऊंगा। सब साधारण रूप में भ्रांति करते है, ये सावरणीय भ्रांति निमित्त उनकी आत्मा और तुम दुर्विज्ञ है। इसलिए अर्जुन को करे हे अर्जुन तुम ये नहीं सोचना मैं तेरे को ही ये बात कह रहा हूँ, तुम ही एक नहीं हो दुनिया में जो इन भूतों को लेकर या आत्मा के नित्य अनित्य भाव को लेकर शोक मोह करने वाले तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले तो इतनी भी भ्रांति नहीं हुई है, इसलिए तुम अकेले के लिए नहीं दोषारोपण नहीं करना कि एकम उपालन है। मैं क्यों तुम अकेले को दोषारोपण करो साधारण भ्रांति में, ये भ्रांति का निमित्त जो अज्ञान है वो सर्वसाधारण सभी में व्याप्त, जितना लंबा चौड़ा ब्रह्म व्याप्त है ना उतने ही लंबे चौड़े में अज्ञान लिया कम में नहीं। जितना लंबा चौड़ा टीवी होता है उतना ही लंबा चौड़ा प्रकाश व्याप्त होता है कि नहीं होता सामान्य, फिर उसे विशिष्ट चित्र उतने ही लंबे चौड़े होंगे उसी के अंदर उदाहरण लिया। और जो लंबा चौड़ा ब्रह्म को मानो उतने ही लंबा चौड़ा में जो है ये अज्ञान दे जाता, और उसे भूतों की कल्पना ये देश हो सकता है पारस्य भूतानी पारस्य कह दिया। स्त्री में पूरा व्याप्त विचित्र थोड़े आते हैं, आदमी खड़ा है यहाँ उधर उधर तो खड़ी रहता है, हमारी दृष्टि सिर्फ बाता नहीं है चित्र में फंस जाता है बात अलग, चित्र चित्र का बीच में क्या है खाली तो है महाकान देख रहे चित्र में लगे हुए इसको खाली अभी इसको का प्रतिबोध नहीं तो खाली को पकड़ो एक गोल और दूसरे गोल का बीच को पकड़ो और उस पर दृष्टि जब तो नहीं जाएगा तब तो बस वही सर्वसाधारण भ्रांति के लिए अज्ञान के अंदर पड़ेगा। तो तब तक के लिए हमारे लिए आत्मा खत्म कर लीजिए हम आत्मा आपका दुर्विज्ञ कैसा है इस बात को समझाने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य मूल्य श्रोता इस आत्मा के बारे में जिस अनुभव करता है वह आश्चर्यचकित होकर के समान दिखता है। एनम आत्मानम कश्चित आश्चर्य कृषि इस आत्मा को जो है कोई कोई अत्यंत आश्चर्य रूपेण देखते हैं अनुभव करते हैं। अनुभव करने के बाद जब कहानी लगते हैं तो फिर जो है अन्य आश्चर्य की ठीक उसी प्रकार दूसरा जो है उस आत्मा को जानने के पश्चात जब बोलने लगता है उसके बारे में वो अत्यंत आश्चर्य के समान उसके बारे में कथन करता है। कथन क्या करे बहुत कठिन होता है, कथन करना बहुत कठिन। यदि आपको आत्मा की अनुभूति हो जाए और आप उसके बाद आकर के बोलने की चेष्टा करें बोल ही नहीं सकेंगे, वो ऐसी आनंद से जुड़े हुए रहेंगे, वो ऐसी नशा है कि तुम दारू की नशा में तुम बोल नहीं सकते और वो परमानंद की नशा में कैसे बोलोगे। महानशा उस नशा के बारे में कोई नशा ही नहीं, हम पहुंच गया तो बस अलमक और बल्कि रोते रहे इसलिए रोता है। अरे इतने जन्मों से जो है देखो ना मैं कैसे पढ़ा, वो इतने ही जन्म जन्मांतरों से क्रियमाण आदि समस्त पुण्य पापों को देखता हुआ उस अज्ञान में उस पड़ाव चीज को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो और इसलिए बोल ही नहीं पाता, यदि बोलता है तो आश्चर्य के समान ही बोलेगा। क्योंकि यहाँ पर भी कहीं गीता जी ने कितने हजार वो करोड़ों हजार की क्या बात करते हो, करोड़ों सूर्य एक साथ उग जाए जैसा वैसा प्रकाश है दिव्य सहस्र होगी एक यह सूर्य भी दिव्य हजार इकट्ठे आ जाए और क्या बोलेगा उनसे तो शब्द ही नहीं हो सकता है, बोलेगा तो ऐसे ही बोलते जाएगा उसके बारे में। तो लाली लाल देख रहे गई तो वही हो जाती फिर बोलेगी क्या किससे बोलेगी दूसरा होता ना बोले इधर ये बोलने लगे तो वो आश्चर्यचकित हो जाए, वो बोलना भी आश्चर्य ही देखा। परमाणु बम हो परमाणु को पहले थोड़ा एक इंजीनियर है लेकिन गीता तो पढ़ा हुआ जो परमाणु का विस्फोटन किया और जो दिव्य प्रकाश निकली उसके शक्ति के साथ, उसको देखते ही वहां से भागा जो भागा और गीता को पड़ा थोड़ा पेश को क्या दिव्य यही तो लिखा है। इन परमाणु को हम तोड़ते हुए इसी दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति परमात्मक है। जिस आत्मा का कार्य मुझे परमाणु में कृतीय शक्ति है इसे दिव्य प्रकाश है, कार्यूत आत्मा में दिव्य प्रकाश होगी, उसकी माया की शक्ति कितना दिव्य होगी उसको तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना तो बाहर की बात है, मैं आश्चर्यचकित हो गया। चीजें इसलिए कभी आश्चर्य मिलती तो नहीं बचा दिया। आश्चर्य चीन मन सुन जो सुनता है वो भी आश्चर्य के समान इस चीज के बारे में सुनता है। ऐसा भी हो सकता है ब्रह्म ऐसा है क्या, आत्मा ऐसा हो सकता है क्या, मैं ब्रह्म हो सकता हूँ, ये कैसा होगा। बड़ा आश्चर्य होता है ये कहा गई थी जिन्हें तू ब्रह्म है तो आत्मा है तो परमेश्वर है, तो नहीं हो सकता, ये कैसा होगा। राशि होगा उसको सुना दोगे तुम ब्रह्म है तो मारी नहीं जाएगी कोई, तो हो ही नहीं सकता। मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, अरे मेरी आत्मा है मैं आत्मा नहीं हूँ ऐसा बोलेगा। मेरी आत्मा है वो आत्मा इधर से लाया गया करते स्वर्ग आदियों में, मैं आत्मा नहीं हूँ यही बोलेगा। उस दिन तक महान आश्चर्य है ये कहे तो ब्रह्म है आश्चर्य चैन मान्य सुनो और बहुत ऐसे सुनते हैं जान सकते हैं अनुभव श्रोता न कश्चित न चाहिए कश्चित सुनने के बावजूद बहुत ऐसे मिलेंगे जो उसको ज्ञान ही नहीं पाते। क्या चीज है समझ नहीं सकते, बुद्धि में नहीं मिल सकती बात। इधर तत्पम के तत्व तम कर देंगे, तत्व तम कर देंगे हम आप खोड़ी में जा नहीं सकती ना, तब तुम सामान आदि कर उनके फेंकी नहीं बैठ सकते। तुम इसका दास है बोले सबसे तम सी सबसे तम दासी या तस्वीर तुम सेवको सी तस्वीर तुम कर तुम उस ईश्वर के लिए हो। मैं झाड़ू पोछा लगाते रहो घंटी बजाते रहो ये तुम्हारा काम है, तुम उसके लिए ही पैदा हुए हो सेवा करने में, या होते तुम दास हो बस ये सब कहीं बहुत आगे बढ़िया तुम जिंदे तुम ये नहीं हो लेकिन इतना पक्का यही लोग लेते जितने भी लोग सब ऐसे उल्टा पुलटा समाज करते हैं इसलिए मान ही नहीं पाते हैं। क्षमता भी उन्होंने मयूर कष्ट बड़े बड़े आचार्य भी हो गए तो छोटे मोटे को क्या कहेंगे, फिर लंबे मान के चलते वही जैसा भी बोल रहे थे छोटे मोटे गुरु लोग हैं ये सब रास्ते के गुरु है, परम गुरु नहीं है वास्तविक सदगुरु नहीं है। छोटे मोटे पूरे रास्ते में पहला वाला बोलेगा तस्तम दूसरा वाला बोलेगा तस्मयतम दूसरा तेरहतम ऐसे सुनते सुनते आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तत्तम हो ही जाए। है तो सीढ़िया चलना है ठीक है, तुमको भी धन्यवाद दीजिए थैंक यू बोलेंगे आगे बढ़ेंगे धन्यवाद देते जाओ आगे बढ़ते जाओ अपना काम में आगे जब वहीं खड़े रहोगे तो फिर जो झंझट हो जाएगा वहीं खड़े रहो तो झंझट हो जाएगा उनके हो जाना पड़ेगा ना फिर उसके अनुसार चलना पड़ जाएगा। फिर आगे बढ़ते रहो धन्यवाद देते हैं तो काम चल जाएगा। इधर जो है श्रुता पेनम न वेद कष्ट बहुत ऐसे हैं जो सुनने पर भी उसको जान नहीं पाते। आश्चर्य भी भाषिकार कहते हैं आश्चर्य आश्चर्य अदृष्टपूर्वम अद्भुतम अकस्मात दृश्यमानम आश्चर्य इसलिए है आचार्य दुखो कहते हैं पहले आश्चर्य को समझो आश्चर्य किसे कहा जाए आश्चर्य में अदृष्टपूर्वक पहले कभी नहीं देखा था एम पहले नहीं देखा था दिखाई दिया कभी नहीं पहले नहीं दिखाया पहले ना अद्भुत अद्भुतम अकस्मात दृश्यमान अचानक ही दिखाई दे वो आपकी आश्चर्य कहा बड़ा आश्चर्य है सामान्य रुपया जो नहीं कभी दिखाई दे वो आश्चर्य एकदम चकाचौंध कर दे दिमाग को एकदम चकरा दे ऐसी चीजों के लिए आप कहेंगे ना बड़ा आश्चर्य ये तो आश्चर्य शब्द क्यों नहीं हो सकता। सन रोज आप आ रहे रोज देख रहे ठीक है जब तैयार नहीं आए थे तो अदृश्य था अब मेरे को देख लिया तो दृश्य हो गया तो आश्चर्य थोड़ी नहीं हो कुछ नहीं अद्भुत जो आपको चकित कर दिए जो अकस्मात भी निश्चित हो जाए उसका नाम आश्चर्य। तुल्यम ऐसे के समान जो है उसका नाम आश्चर्यवत। आश्चर्यवत आश्चर्य इनम आत्मा पश्यती, आश्चर्य के समान लोग इस आत्मा को अनुभव करते हैं। क्योंकि ब्रह्म सूत्र है इसमें अईकम अपनी अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शना ब्रह्म सूत्र है 3451 अईकम अपनी अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शना। इस लोक में शरीर के लोक में विद्यमान रहते हुए भी एक कोई प्रतिबंध प्रस्तुत न हो तो आप उस आत्मा को दर्शना को प्रसिद्ध अब अनुभव करोगे और आश्चर्य के समान के आगे कच्चे आश्चर्य वजती कोई कोई जो है इस आत्मा को आश्चर्य के समान कहते हैं। यदि एक भी कठो प्रश्न का मंत्र है शब्दावली बुरा बोल वहां पर श्रवणाया भी भूत योग लभ्य है संबंधो भी भवोजन विद्य हो विधो आश्चर्य वस्तु कुशलो वस्तु लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशला विशिष्ट मंत्र का स्वरूप अलग है तात्पर्य श्रुति प्रमाण के प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्मा अत्यंत दुर्विधि है। इसलिए ही अर्जुन को अनेक प्रकार से प्रतिबोधित करना पड़ रहा है उस आत्मा की ओर उसके चित्त को आकर्षित करने के लिए। यहाँ भी दो पक्ष में व्याख्यान किया जाता है पहले उसमें चले जाते हैं उसके बाद आगे बढ़ेगी भाषण। एक तो भाई पहला जो चीज है परोक्ष आश्चर्य कश्यम ठीक है परोक्ष दर्शन की बात अप्रोक्ष की बात नहीं। फिर आगे आश्चर्य विचारण्य है ये जो वजन है और तृतीय में जो श्रवण है ये दोनों ही दुर्लभत्व का गठन करता है। परोक्ष भी दुर्लभ परोक्ष में भी परोक्ष ज्ञान भी अत्यंत दुर्लभ क्योंकि इस ब्रह्म तत्व का जो है ब्रह्म विद्या को दूसरे के सामने सुनाना कठिन है इसमें बोलना भी कठिन है क्योंकि समझने का घंजेरा कौन सी और समझे समझावे व्यक्ति इसको बोलना है दूसरा तो बोलेगा तो फंस जाएगा वही भी उल्टा पुल्टा शंका करेगा तो ही फंस जाता है आदमी। इन्हें पढ़ाना भी इस ब्रह्म विद्या को श्रवण कराना भी कथन करना भी कठिन आश्चर्य के समान है। बार बार संशय यही होता है कि यह माया कहां से आई कब आई विद्या कैसे आई ज्ञान कब हुआ कहां से आया ये आत्मा स्वप्रकाश है उस पर अंधकार कैसे छाया। ये बार बार नहीं बोल सकते आप कोई भी चीज नहीं बोल सकते क्योंकि अज्ञान का कार्य बात की सारी चीजें आवरण हुए बिना मन विच्छेद का प्रश्न नहीं उठता आवरण ही कहां से आया जब आया ही नहीं तो फिर ये सब क्यों प्रश्न उठाना वेदांत में सबसे बड़ा कठिन यही होता ब्रह्मज्ञान होने की बात ही कहते हो आप भाई जी दिखाई करेगा क्यों दिखाएगा क्यों दिखाई देगा जब है नहीं जो है नहीं दिखाई नहीं देगा तब कहना पड़ेगा दिखाई किसको दे रहा है ब्रह्मज्ञानी को दिखाई दे रहा है दूसरे को दिखाई दे रहा है अज्ञानी को दिखाई दे रहा है। ब्रह्मज्ञानी से पूछा आपने कि भाई आपको संसार दिखाई देती कि नहीं देती ब्रह्मज्ञानी से तब पूछी नहीं देती ब्रह्मज्ञान से पूछने बात होंगे ब्रह्म से पूछने ब्रह्म के बात दिखाया ना उसको ब्रह्म बात कर सकता है क्या ब्रह्म को दूंगा उपाधि के मैं बोलेगा क्या उपाधि है ज्ञान आ गया है ना। वेदांत को समझाना इतना आसान बात नहीं होता है आप पुस्तक पढ़ लिया पंडित पढ़ लिया अर्थ कर दिया ये बहुत ही आसान बात इसलिए आश्चर्य कश्य बदलती और ऐसे को सुनेगा तो भी आश्चर्य शुरुआत क्योंकि जवाब यही देना पड़ता है जिसको दिखाई दे रहा है उसी को अज्ञान है जब से तेरे को दिखाई दे रहा है तब से वहां अज्ञान है जवाब सुनना है। अब देगा ज्ञान आत्मा ने जब से तुम्हें जगत दिखाई दे रहा है तब से आत्मा में अज्ञान आ गया ये तो ज्ञान बांध है उसने दिखाई जिसको दिखाई दिया उसी के लिए है और जब से दिखाई दिया है तब से ब्रह्मज्ञानी के तब उसके लिए कहा कि है नहीं ब्रह्मित ब्रह्म को ब्रह्म वहां का अज्ञान है वहां जो है नहीं उसमें जगत भी नहीं जगत भी नहीं है भाई गुम कर रहा कौन, तेरे को दिखा रहे, तेरे अज्ञान से दिखाई दे रहा गुम तुमने कह दिया। ऐसे से शरीरोपाधि वाले को ब्रह्म ज्ञानी करके तुमने संज्ञा दिया। आप देखा ब्रह्म तो ब्रह्म मेरे उपाधि के लिए जिस उपाधि को ब्रह्म ज्ञानी करके श्रोत ब्रह्मनिष्ठ करके तुम व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे अंतरंग मूल्यों का विषय भूता वस्तु है वह ब्रह्म ज्ञानी का विषय भूता वस्तु। जयन किता में कहेंगे किसान मेरा ज्ञान पूछेंगे बाहर जो जिसको दिखाई दिया जिसको धनेंद्र आप तेरे को इसे तुम मेरे से पूछ रहे शास्त्र करना है धीरेन्द्र अज्ञान नहीं होता तो कुछ तो मेरे से ग्रह क्या है मेरे अंदर है आगे में नहीं है तुमको दिखाई दे रहे ना इसलिए इन्हें कदम मेरे अंदर है तुमको मैं दिखाई दे रहा हूँ इसे तुम्हारे लिए हूँ तुमको मैं दिखाई दे रहा हूँ ना इसलिए मैं तुम्हारे लिए हूँ आपको मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ किसको दिखाई दे रही हूँ उसे तुम किसको दिखाई दे रहे हो शंकराचार्य को दिखाई दे रहा हूँ शंकराचार्य कौन श्री मंत्री बड़े को दिखाई दे रहा हूँ ना अरे उपाधियां किसके लिए तुम्हारे लिए कि मेरे लिए और किसके लिए मेरे लिए तो है उपाधि तुम्हारे लिए दिखाई दे रहा है तुम्हारे लिए वो काम कर रहा है तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे रहा है तुम्हारे संशय को दूर कर रहा है तो तुम्हारे लिए हुआ ना कि मेरे लिए हुआ कुछ इसमें ब्रह्म ज्ञानी के लिए चाहिए नहीं जगत ही वो तो अज्ञानी के लिए ही वह शरीर है अज्ञानी के लिए उपाधियां हैं अज्ञानी के लिए वह शरीर शास्त्रों को बोल रहा है अज्ञानी को ही वो समझा रहा है अज्ञानी के लिए है अज्ञानी का है ब्रह्म ज्ञानी का नहीं रहस्य को समझना पड़ेगा बहुत गहरा इतने ज्ञान समझने के लिए चिंतन ज्ञान चाहिए अनुभव करने के बाद सुनना समझना बुद्धि नगरी पकड़ नहीं लोगे कुछ उसके बिना ये आपको फलभूत हो नहीं सकता विद्या फलभूत नहीं जब जब किस भाव तक नहीं पहुंचे जब पहले सर्वेशु आत्मा सभी में अलग अलग बहुत आत्मा है पहले से ही सभी में आत्मा नहीं थे भाई तुम किसको मारोगे पीटोगे कहा राजवेश करोगे फिर दूसरी सीढ़ी में आओ सभी के अंदर आत्मा अनेक नहीं हो सकता है तो आत्मा एक है इस स्टेट में तो सभी आत्मा ही है इस रूप में जो मुझे दिखाई दे रहा है परंतु वो आत्मा विचार कोटि देशावास परिषद बता गया था इसको समझ अभी तो मैं अलग हूँ अलग क्योंकि आत्मा ये भी पता नहीं खड़े गाली भी दे देते हो मानते नहीं उसमें अगर आत्मा है करके मानते कहा वो अपना आत्मा है तो मानने दूर की बात उसमें आत्मा ये भी नहीं मान रही ईश्वर ये भी नहीं मान रहे गाली इसलिए आराम से दे मारपीट कर देते हैं सब कुछ हो जाता है लड़ाई झगड़ा राय उन्नीस में रहा है इसमें सर्वेश्व आत्मा यही स्थिति नहीं आई अभी अरे सर्वेश्व आत्मा जो भी है सर्वेश्वरम आत्मा फिर सर्वेव आत्मा स आत्मा हम ही हो अंतिम चार सीढ़ियों को समझे बिना कर नहीं सकते पहले अत्यंत भेद सभी शरीरों में सभी उपाधियों में अलग अलग अलग आत्मा अनेक जीवात्मा है फिर अनेक जीवात्मा हो नहीं सकता उपाधियों में क्या आत्मा तो एक तीन सीढ़ी के अंदर फिर सर्वेशम एक आत्मा फिर ये और वो भी नहीं है आत्मा जो विस्तार में दिखाई देता हुआ ये दृश्य जैसा पर्दे से चित्र अलग नहीं हो सकता है वैसे सर्व आत्मा से अलग नहीं अतिव सर्व केव आत्मा चित्र फिर जाएंगे पद ये वस्तु चित्र में नास्ते और ये आत्मा में है चित्र तो नहीं है अतिव हमेव आत्मा सत्यों से सर्व ये अनुभव करने की पहले पहले का अभ्यास करो दूसरे का अभ्यास करो तीसरे का अभ्यास करो अंत छोटी ताकि वही अमर मासी में पूछ जाते हैं सब गड़बड़ हो जाते हैं कुछ भी नहीं हो पाता है सारा काम बिगड़ गया न घर के नवाज करोगे सीधा वो लक्ष्य वो रखो और उछलो मत सीधी दर सीधी जाओ तो आसानी से जल्दी हो जाएगा अब एकदम कुछ नहीं देते तैयार नहीं तो कुछ नहीं हो पाते सारे चंगी बेकार चला जाता है और कुछ भी हासिल नहीं कि जब वही वो बंदर वाले बने बेटे हो क्या कहानी हो तो लगा था अंगूर कूदा कूदा कूदा मिला नहीं गया अंगूर फटे जिंदगी में मरा है कुछ मिला नहीं तो क्या कहेंगे ब्रह्म ही नहीं मिलेगा तो अंगूर खट्टे वाली बात सही टाइम से थोड़ा बुद्धि से प्रयास करता कुछ नहीं करते चाहते देह के पत्थर एक एक पत्थर से मिला ला करके ढेर बना कर चढ़ जाए जाऊँ जाते मुश्किल होती तो खट्टी होगी तो मीठी लगती क्यों यह प्रयास किया है ना। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति जल्दी अकल से थोड़ा काम करती तो अनुभव अब तक हो ही गया होता लगड़ी यही किसी को छूंगा किसी नाम में समझाते प्रथम पक्ष में क्या कर दिया कि प्रथम पाल के द्वारा आत्मशक्त परोक्ष दर्शन किया द्वितीय के वजन के द्वारा और तृतीय के श्रवण के द्वारा उसकी दुर्लभत्व का कथन किया और चौथे पाल के द्वारा साक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ श्रुत्वादि न वेद वेद नहीं बन रहा नहीं नाम धीरे दे अगर सुनने पर भी वो अनुभव नहीं कर पाती हुई नहीं जाता है। पहला परोक्ष दर्शन वह करने वाले अत्यंत दुर्लभ है अतः छोड़ो परोक्ष दर्शन नहीं हो पाए कम से कम परोक्ष श्रवण और कथन हो वो भी दुर्लभ है और ये परोक्ष श्रवण कथन दर्शन होने के बावजूद भी अप्रोक्ष आनंद हो जाएगा अत्यंत दुर्लभ पितर से चारों पादों को लगाया जाता है। अब देखिए कच्चित आश्चर्य देना वजती कोई कोई इसको आश्चर्य के समान कहता भी है तो रही वचान्य आश्चर्य चयनम अन्य श्रोती उसी प्रकार संगठित को एकदम आश्चर्य के समान लेकिन आप कहेंगे ये आत्मा कैसा है शुद्ध है बुद्ध है मुक्त है लेकिन वन्य है अभिक्रिय है ऐसा जब सुनोगे तो कहेगा तो ऐसा ऐसा कैसा हो सकता है हम तो बढ़ रहे हैं छोटा हो रहे हैं लंबा हो रहे हैं मोटा हो रहे हैं दूसरे को आश्चर्य होती तो सुनोगे तो आत्मा के बारे में बोलोगे आप बिल्कुल वो अविकार है अविनाशी है इसे वो मान ही नहीं पाएगा गति ही नहीं कहोगे अरे लो हम तो स्वर्ग जाते हमारे आप पिताजी तो स्वर्ग चले गए आप कैसे कहते आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा आत्मा का गति ही नहीं है व्यवस्था गति कहां से आएगा तुम माने जाएंगे मैं कोई आत्मा कहीं आता जाता नहीं ये जो कहो तो फिर नाराज हो जाएंगे कहेंगे नास्तिक है अरे हमारे पिता ईश्वर गए कैसे नहीं गए न कहते आएंगे जाएंगे नहीं कैसे नहीं आएगा जाएगा आत्मा आएगा जाएगा स्वर गया है फिर कभी आएंगे वो आने जाने वाला है आत्मा ऐसे ही बोलेंगे मैंने और जो श्रद्धा भक्ति हो तो जो गुरु बोल रहा है तो सुनेगा बड़ा आश्चर्य से सुनेगा क्या होता है आपका कहीं आता जाता नहीं आपका स्रोत्र जाता है तो वो आश्चर्य हो जाता है क्योंकि आपका लोग कुछ जाता ही नहीं ऐसा होता है क्या सुनिए बड़ा आश्चर्य इसे कहते आश्चर्य कचिन श्रुत्वा दृष्टवा कुत्वा भी सुना भी कहा भी और परोक्ष रूपेण उसको महसूस भी कर रहा है हाँ हो सकता है इस माया और माया के कार्य परिच्छेदन से भिन्न अपरिच्छिन्न कोई व्यापक तत्व है ऐसा वह परोक्ष रूपेण अनुभव भी करता है परोक्ष रूपेणम वेद मेली वचरी फिर भी वह उसका अपरोक्ष अनुभव नहीं कर पाता है अथवा योयम आत्मा पश्यती आश्चर्य तुल्यो ऐसा कर सत्य का तब गाया पहले स्वात्मा आश्चर्य के था अब कह रहे नहीं आत्मा का जो अनुभव किया है वो आदमी आश्चर्य के ब्रह्म ज्ञानी आश्चर्य समझ नहीं बोलते कुछ ना कोई व्यवहार में कोई नियति नहीं रहेगा कुछ भी जो प्रार करना से शरीर चलने लगेगा अतल तो अपने मन बुद्धि अहंकार से चला रहा था तो कोई नियम वगैरह पालन करता रहा समय प्रकार से सब कुछ व्यवस्थित था उसका और कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता प्रार करने की व्यवस्थित है तो उसके अनुसार चलेगी प्रार करने जैसे वैसे में चलेगा अनेक जन्मों का अत्याधिक कारण थी यदि प्रार कर्म भी व्यवस्थित हो तो उस व्यवस्था के अनुसार उसके शरीर में व्यवस्थित ही चलते रहेगा ये ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं जो व्यवस्थित नियमित कभी नहीं दिखेगा विश्वत्र ब्रह्मनिष्ठ होगा उसको नियमित रूप से नहाते हुए नहीं मिलेगा नियमित रूप से खाते हुए भी नहीं मिलेंगे नियमित रूप से वो सोते हुए नहीं मिलेंगे उनका कोई भी काम नियमित रूप से होता नहीं हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो चार कर्मानुसार चल एक दिन तो बड़ा बैठ के चार घंटा पूजा पाठ भी कर दिया ये भरोसा नहीं और किस दिन बहुत ब्याह लग रहा है जीता है ऐसी इच्छा ईश्वर है न उपास्य है उपास्य है कुछ नहीं बंद नहीं मोक्ष है बैठे बैठे चिंतन करते क्या घंटे घंटे करते रहते हैं निकल गए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं जो एम आत्मान पशती वह आश्चर्य जो एम आत्मान पशती स आश्चर्य तुल्य वदती योम आत्मान पशती स आश्चर्य तुल्य सो अनेक सर्वे कष्ट ऐसा जो होगा हजारों में कई होगा जो कि आप जो खुद कहेंगे भगवान यदा नाम सुधा नाम कष्ट को नाम करते कहा कोई को नहीं जान सकता है। अगर दुर्बोल आत्मा की इच्छा कहने की इच्छा ये है यह आत्मा अत्यंत दुर्बोध है केवल अर्जुन का दोष नहीं है जो इसको शोक में हो रहा है। तो एक ही तरह उपारंभ नहीं करनी है सर्वसाधन भ्रांति उनको अज्ञान के कारण से यह आत्मा तो आत्मा अत्यंत दुर्विज्ञी है अति उसको बारम्बार अनेक प्रकार से समझाना पड़ता है। अब समस्त प्रकरण जो चल रहा था शरीर सर्वावचन चेतन किया तो अभिन्न ब्रह्म रूपी आत्मवाद नित्यात्मवाद अनित्यात्मवाद और शरीरात्मवाद भूतात्मवाद इन सारे वादों को खंडन करके सबसे भिन्न आत्मा होने से किसी भी कारण से शोक नहीं कर सकते। ये जो प्रकरण चल रहा था उसका हम संहार कर रहे हैं। जो है पहला वर्ग क्या था अनार्य दुष्ट अकीर्त कर्म अर्जुन अनार्य दुष्ट की व्याख्या समाप्त होता है। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि नत्तम शोचितम अर्हसि। इधर भाषिका ने कहा अत इदानी प्रकरणार्थम उपसंहरण दूते समस्त प्रकरण के पदार्थ को उपसंहार करते हुए भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर दोनों श्लोकों में आपने देखा हे भारत और वह दुर्गम तीन श्लोकों में उस श्लोक में तो शायद नहीं था भारत उससे पहले वह नहीं आया था अट्ठाईस में था भारत और तीसरे मुझे फिर भारत कहते कि देखो जैसे पूर्वे स्मृति प्राप्त बना भरत के पिता पूर्णतया भरत को भूल गए पिलाजी नहीं था उन्हें दुष्यंत भूल गया था अपने पुत्र को फिर बाद में उसने जब उसको स्मृति आई अभिशाप से दूर हुआ तो फिर पुत्र को मानना और उसको राजगति प्राप्त हुआ जिसके उसे आज देश का नाम भारत ये भारत है। तो कुछ भरतवंशी हो विस्मृति हो ना तो कोई खराब चीज नहीं है लेकिन विस्मृति को सदा के लिए बनाए रखना ये सबसे बड़ा मूर्खता है। विस्मृति होगी इसे होगी भूल चुप अभिशाप आप कोई भी कारण से हुई हो लेकिन उस स्मृति को वापस स्मृत कर लेना ही बुद्धिमत्ता है। यही तुम्हारे भरतवंश के बीच में दुष्यंत के अंदर देखा गया तो स्मृत था जरूर लेकिन जब उसे भरत से मिलन हुआ उसको सारी स्मृतियों को भूलने के लिए भूत प्रयास किया समझा कैसी घटना घटी थी क्या हुआ था स्मृति क्यों हुई सारी चीज को जानने के बाद उसका शोक मनोवृत्त हुआ भरत को स्वीकार कर समझाने में नहीं रखा तो नष्ट हो गया स्मृति लाते यहां नहीं बोलेगा हमारा मोह नष्ट हो गया स्मृतियां दूर हो गई स्मृति प्राप्त हुई लेकिन अर्जुन बाद में बोल रहा है ना अभी तो नहीं बोल रहा मेरे प्रकरणार्थ उपसंहार का कहना चाह रहे हैं वो बार बार संबोधन भारत दो बार इतने दिया गया उपसंहार पक्ष में उपसंहार काल में इसीलिए एक याद दिलाने के लिए तुम विस्मृत जरूर हो अर्जुन कोशिश करो तुम भरतवंशी हो स्मृति को लाओ अपने स्वरूप के विस्मृति को दूर करो और अपने स्वरूप स्मृति की ओर आगे बढ़ो इस बात को याद दिलाने के लिए ही बार बार यहाँ पर भारत संबोधन दिया गया है। और कह रहे हैं देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व सर्वस्व देह विद्यमान अयम देहि अयम देहि नित्यम अवध्य सभी के देह के अंदर ये जो विद्यमान आत्मा है देहि है वो निश्चित रूप से अवध्य है तस्मात सर्वाणि भूतानि नत्तम शोचित किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी भीष्मादि भूतों को लेकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए इसलिए वापस आ जाओ स्मरण करो इस बात को कि ये शरीर नष्ट हो जाएंगे लेकिन उनके आत्मा नाश नहीं होता है, इसलिए हम आत्मदृष्टि रखते हुए मुझे युद्ध करना चाहिए, अपना धर्म को भी स्मरण करो। आगे कहेंगे अश्वर्ग्रम स्वधर्म निधर्म से परगर्म भयावह स्वकर्मात्म स्थिति निंदति मानव इतने जो आगे भी करने वाले हैं। अगले श्लोक से इसलिए स्वधर्म को याद दिलाएंगे, तुम्हारा अपने वर्ण धर्म को याद रखता है, उसका पालन करोगे ना तो तुमको स्वर्ग जरूर मिलेगा। तुम मरोगे तो भी और वे मरेंगे तो भी उन्हें भी इस लौकिक सुख से उत्कृष्ट सुख स्वर्ग मिलने वाला है, उनको तुम स्वर्ग से वंचित कर रहे। एक तरह से भीष्मादि को वंचित कर रहे, वो मरेंगे तो भी उनको स्वर्ग मिलने वाला है और तुम मरोगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलने वाला है। क्या तुम अपने आप को स्वर्ग से वंचित करके अस्वर्ग बन गए हो या भीष्मादि को वंचित करते हुए वो अस्वर्ग हो जाएंगे, दोनों तरफ से तुम पाप करने जा रहे हो। इसे अस्वर्गम की व्याख्या अगले श्लोक से आरंभ करने से पूर्व इसके अनुकूल भूमि का बांधते हुए इस श्लोक की व्याख्या करेंगे।